कहाँ से हुआ था? नहीं वित्त कुछ चेत इतने हो गया पूरा तो ये क्या है मैंने चार सौ क्या चीज मैंने चार चाय क्या है चाय मतलब चार चाय या चो अच्छा कौन लिखा है चसो चरसो चरसो मित्र चरसो सूत्र क्या किसके लिए मालूम है? हाँ याद रखना विश्वामित्र बनाने के लिए ये वैश्वानर बनता है विश्वानर बना करके वैश्वानर बनेगा विश्वानर किसको बनेगा क्या समाज कैसे विश्व नरस हो जाएगा करके संज्ञा है दीर्घ होने के बाद विश्वानर एवं वैश्वानर साथ मन हो जाएगा वाहन माहितात वाहन शब्द बनेगा आहितात आरोप्य यद उहते तद वाचितात आहित होता है आदान करके स्थापन करके आरोप्य यद उहते तद वाचित तात निमित्तात् पर से वाहन के नकार को नत्व हो जाएगा इच्छु वाहन इच्छु वाहन लेकर लेते हैं तो इच्छु में निमित्त है स उसके पर वाहन के नकार को न हो गया आहितात् किम इंद्र वाहनम इंद्र से वाहनम यहाँ वाहन आहित नहीं इंद्र है स्वामी उसका वाहन जो वाहन बनता है ना उनका ये वाहन मूषक है गणेश का वाहन मयूर है वाहन कार्तिकेय का वाहन शब्द कैसे बनेगा वह धातु से ल्यूट करें तो वाहन हो जाएगा हाँ ये दे दिया है नहीं यहाँ दिया है निपातन करके दिया अनेन सूत्रे वाहन मिति नहीं नहीं वृद्धि नहीं ये निपातन दिया कहीं इन अरा हाँ मूल में दिया है इंद्र स्वामी का वाहन मित्यर्थ वह तेर ल्यूटी वृद्धि यही व सूत्र निपातनात् वह धातु से ल्यूट करने के बाद अतबुधा वृद्धि हो गई ल्यूट करने से अतबुधा वृद्धि लगेगी ये निपातन से वृद्धि हुई वृद्धि यही व सूत्र निपातनात् वाहन माहितात् तो वह धातु से ल्यूट करना वाहन बन जाएगा वह ते अन्य नहीं थे वाहन हो जाएगा पानम देशे पान के नकार को न होगा पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य पान से नस्य नत्वम स्याद् देशे गम्ये पूर्व पद निमित्त होना चाहिए पान के नकार को नत्व होगा देश अर्थ में क्षीरम पानम येषाम ते क्षीरपाणाः क्षीरम पानम येषाम बहुव्रीहि समास हो जाएगा क्षीरपान बहुवचन क्षीरपाणाः नत्व हो गया छी में स है यहाँ अटकुपा नवाव सूत्र से नत्व होगा ना नहीं अटकुपा सूत्र से प्राप्त है या नहीं समान पद नहीं क्षीरपाणा समास होने के बाद एक पद हो गया समान पद नहीं ये एक पद है दो पद है क्षीरपान तो समान पद किसे नहीं अटकुपान व्यवहार विषय वो समान पद की अनुभूति है पदे कहने से ही पद एक पद के अंतर्गत तो हो जाता है समान ग्रहण करने से अखंड पद होना चाहिए इस अखंड समास होने से इसे नत्व प्राप्त नहीं इससे ये हुआ क्षीरपाणा उसी न रहा ये देश अर्थ में सुरापानः प्राच्या सुरापानम येषाम पान शब्द क्षीरम पानम येषाम क्षीर किसे पान होगा पान है प्राधत्य से लिट कर तो पान भाव में लुट कर तो पान मतलब पीना क्षीर है पान कैसे होगा इसलिए कर्मणि लुटे पियते इति पानम कर्मणि लुट पियते इति पानम लुट प्रत्यय कृत्य लुट बहुल हम कर्मणि भाव जो पान किया जाता है वो भाव में नहीं ऐसे चीर पान बन गया वा भाव करणयो हो, पान शब्द भाव में हो कर्ण में हो ल्यूट तो है, भाव अर्थ में कर्ण में हो तो भी हो जाएगा विकल्प क्षणत्व। क्षीरपानम क्षीरपानम क्षीरपानम में क्षीरस्य पानम इसे भाव अर्थ में क्षीरपानम दोनों भाव अर्थ होगा कर्ण अर्थ भी होगा। कर्ण अर्थ करें तो क्या होगा, पान का अर्थ पात्र हो जाएगा, पियते अनेन इति पानम तो पान हो गया क्षीरस्य पानम पात्र बर्तन हो जाएगा। और भाव में करें तो क्या अर्थ होगा, क्षीर के पीना क्षीरपानम, तो दोनों में विकल्प से नत्व होगा क्षीरपानम क्षीरपानम। ये दो शब्द है क्षीरपानम क्षीरपानम, इसमें भाव अर्थ में कौन सा है और कर्ण में दोनों में क्षीरपानम भी भाव करण है क्षीरपानम भी भाव करण दोनों है, भाव अर्थ करण दोनों रूप बनेगा विकल्प से होता है नहण तो। गिरि नद्यादि नाम वा विकल्प से नत्व होगा, गिरि नदी गिरी नदी गिरे नदी, यहाँ गिरि नदी में नत्व प्राप्त नहीं था समान पद नहीं उनसे विकल्प से हुआ। चक्र नितंबा चक्रम एवं नितंबम यस्या चक्र नितंब चक्र गोलाकार चक्र नितंब दोनों नत्व होगा विकल्प चक्र नितंबा चक्र नितंबा। प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूच प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति में पूर्व पदस्थान निमित्त आत्परस्य एषु स्थितस्य नस न विकल्प हो जाएगा। प्रातिपदिकांत में हो नुम हो और विभक्ति का नकार को न होगा। प्रातिपदिकांत विशेष देते हैं मासवापिनो मासवापिन शब्द है, मासवापिन का द्विवचन मासवापिनो तो कर्मणि अनु करेंगे कर्मणि अंत नहीं मासवापिनो निन्नी है बहुल माभिषण थी जाता भाई सुप्रिया जातो निन्नी मासवापिन उपपद अपमतिंग द्विवचन मासवापिनो प्रातिपदिकांत का नकार नत्व हो गया। प्रातिपदिकांत आगे नूम के लिए मास वा पानी मास से वाप घय करेंगे तो मास वाप बन गया। मास वाप का बहुवचन में नपुंसक से सजल से नूम हो गया, अभी नूम का नकार सवर्णस्थान पुथाद्रिक हो गया नपुंसक में तो नत्व हो गया। ये नूम का नकार मास वापानी विभक्तो मास वापेन मास वाप शब्द का टा टांग सिंह स्वामीनाथ से इन हो गया विभक्ति का नकार है मास वापेन। मास वापेन में प्रातिपदिक क्या है मास वाप और मास वापिन में प्रतिपदिक क्या है मास वापिन और मास वापानी में प्रतिपदिक क्या है वाप। पक्षे मास वापिना इत्यादि ये विकल्प से करता है। प्रातिपदिक अंत में दूसरा रूप क्या बनेगा मास वापी नव और नौ में क्या रूप बनेगा वापानी मास वाप में से बन जाएगा। उत्तर पदम यथ प्रातिपदिकम तदंत सेवनत्वम उत्तर पद जो प्रातिपदिक तदंत का नेह गर्गानाम भगिनी गर्गानाम भगिनी में उत्तर पद तो भगिनी है वो प्रातिपदिक है तदंत नकार नहीं प्रातिपदिकांत का नकार नहीं गर्ग भगिनी अतएव नूम ग्रहण कृतम। नूम इसलिए ग्रहण किया क्योंकि नूम जो होता है विदुचन त्याग पर अंगों को होता है अंग से नूम विधान किया अंग के अंतर्गत आ जाएगा नूम न तो उत्तर पद से उत्तर पद का नहीं होगा इसलिए नूम कहाँ दिया है मास वापानी मास वापानी कौन सी नूम हो गया अंग का हुआ उत्तर पद के अंतर्गत नहीं हुआ। मास वापानी में मास वापस से जस आया जस से नूम हुआ नूम जो हुआ नूम किसको हुआ मास वापस शब्द को अंग को नूम हुआ उत्तर पद को नूम नहीं है। उत्तर पद तो वाप है वाप के उत्तर पद के नकार नहीं है समझ आता है। मास वापानी जो नूम है ये उत्तर पद का नहीं अंग का है अंग सब है पूरा ब्रीही वाप मास वाप नहीं दिया है नूम क्या क्या दिया है ब्रीही वापानी हाँ ब्रीही वापानी दिया है तो अलग कर दिया। तो ब्रीही वा पानी में जो नकार है ये अंग का नकार है या उत्तर पद का? हाँ, उत्तर पद तो वाप है, इसलिए नूम ग्रहण करने से हुआ। प्रातिपदिकांत विहत सूत्र में यदि नूम नहीं करेंगे तो ब्रीही वा पानी में नट तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्रातिपदिकांत मान करके नहीं होगा, नूम होने के नहीं नत्व, ये तो नूम नहीं ग्रहण करेंगे तो नत्व नहीं होगा, क्योंकि प्रातिपदिका अंत का नकार नहीं है। म, म, कौन सा तो बताओ? ब्रीही व्यापाणी में जो न है वहाँ प्रातिपदिका अंत का नकार है या उत्तर पद का है? हैं, नूम का है, प्रातिपदिकांत नहीं है। प्रातिपदिकांत क्यों नहीं? उत्तर पदम यत प्रातिपदिकम तदस्य, पूरा तो ब्रीही वाप प्रातिपदिक है, उसके नकार तो हो जाएगा, किंतु उत्तर पदम यत प्रातिपदिकम तदंत नहीं है। अंग अंग को नुम हुआ, ब्रीही वाप अंग को नुम हुआ, और ब्रीही वाप शब्द संपूर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा है, कृतदित समासाश्च, उसके नकार तो हो गया, किंतु उत्तर पदम यत प्रातिपदिकम तदंत से नत्व होगा। उत्तर पद प्रातिपदिक है, क्या है? वाप, वो तदंत प्राति, उसका अंत नकार है नहीं, क्योंकि ही वाप शब्द से न हुआ, इसलिए यह नतने गर्गाना भगिन में नहीं हुआ, अतएव नुम ग्रहण किया। और ही व्यापाणी में जो नुम किया है अंग का विधान किया, उत्तर पद का नहीं। किंच प्रहीन वन में हिवि धातु हिवि प्रेरणा वहाँ नूम होता है, वहाँ प्रातिपदिक अंत से प्राप्त नहीं, नूम होने से ही नत्व होगा। इत्यादि हिवे नुम नत्वार्थमपि नुम ग्रहणम, नुम ग्रहण करना आवश्यक है। एक प्र प्रेन्वनम, प्रेन्वन में धातु क्या है? प्रेन्वनम इवि प्रे व्याप्त धातु प्रभ्र को यदि तो नुम होगा, प्रेन्वन ल्यूट हो गया, यहाँ नत्व होना चाहिए। किस सूत्र से? प्रातिपदिकांत नुम भी होते, नुम है नुम के नकार को, यहाँ क्यों नहीं हुआ? शुभ्नादित्वात् न, शुभ्नादि सु क्या सूत्र च, हाँ वर्णत्व निषेध होता है। युवादेर न, युवादि गण कुछ पद है उनमें के न होगा। रम्य रम्यश्च सो युवा चैचि रम्य युवा बन जाएगा, तृतीयांत रम्य युवना, रम्य युवना युवन शब्द नकारांत, उत्तर पद प्रातिपदिकांत नकार, प्रातिपदिकांत नुम भूति सूत्र से क्या मान कर नत्व प्राप्त है? प्रातिपदिकांत होने से नत्व प्राप्त था, किंतु विवाद न से निषेध हो गया। रम्य युवना परिपक्वानी में परिपक्व प्रातिपदिक है, नुम का नकार जस सोशी होने से नुम प्राप्त है, पूर्णत्व किस सूत्र से प्राप्त था? तो उसका निषेध क्यों हुआ? किसे? ये बाधिर न एकाच उत्तर पदे न, पहले सूत्र आया नित्यम इतुक्तम वृत्रहण, वृत्रहण में एकाच उत्तर पद न वृत्रहण, वृत्र वृत्रहण बनता है। हरि मानेते थे कुईपी हरिमाणी, मान धातु से हरि मानेति, अच्छा नीच करके हरि कुईपी क्या, मानेति मानी करके कुईपी क्या, हरिमाणी हरिमाणी मनेर नियंता तो कोई भी चैत्य दीर्घ किया और प्रात समास हो गया, अच्छा गीप कर दिया, क्वीप करने पर पहले मन धातु से नीच किया, मानी मानी बन गया, फिर क्वीप क्या इकार का लोप हो जाएगा, नेर अनिति से मान हो जाएगा, ऋण्य गीप हो गया, बन गया मानी हरिमानी, हरिमानी का नकार को न हो गया, एकाश उत्तर पद सूत्र से हरिमानी। नुमी प्रातिपदिक अंत का उदाहरण है, क्षीरपाणी क्षीरपम शब्द का एकाश उत्तर पद नुम का नकार हुआ, क्षीरपाणी विभक्त क्षीरपेण न तो हो गया नित्य है। रम्य वी पक्षी है, रम्य चौसो बीच रम्य भी तृतीयांत हो गया, तृतीयांत हो गया प्राति विभक्ति का है, टांगसी के साम आंगुनास्त्रिया नाम रमे बिना कुमति च कु है क वर्ग क वर्ग मति क वर्ग वाले उत्तर पदे में क वर्गवती उत्तर पदे प्रागवत न तो हो जाएगा। हरि कामिनो हरि कामानी हरि कामिन हरिम कामे कामयति सुपे जातुनि हरि कामिन प्रातिपदिकांत कर्णकार कुमति च हरि कामानी में हरे काम बनाने के बाद हरि कामानी ये नूम का नत्व है। हरि कामानी हरि कामिन प्रातिपदिकांत नहीं विभक्ति का नूम का नहीं हरि कामिन में ता का ही न हुआ हरि कामेन नूम का है हरि कामानी पद व्यवायपी पदेन व्यवधान पर नत्व न सियात मास कुंभ वापे न पद व्यवधान से नत्व निषेध हो गया। मास कुंभ वापे न पदेन व्यवधान निमित्त कार्य दोनों में न भा भू पू कमी गमी सूत्र से अनुभूति होती तो मास कुंभ वापे न कुंभ व्यवधान हो गया। चतुरंग योगी न अंग शब्द योग हो गया योग्य न में नत्व नहीं हुआ। अत्यधित इति वाच्यम तद्धित पर हो तो पद व्यवधान होने पर भी हो जाएगा। आर्द्र गोमय न आर्द्र गोमय है गोमय में गो के आगे मयट हुआ तो मयट होने से यहाँ पद व्यवधान हो किस होगा गोमय तो प्रातिपदिक है तो गो शब्द की पद संज्ञा है मयट पर होने पर किस तरह से पद संज्ञा होगी। गो शब्द को मयट पर होने पर पद संज्ञा स्वादि स्वसर्वनाम स्थान सूत्र से पद संज्ञा इसे पद व्यवधान होने पर नहीं होना चाहिए था किंतु अत्यधित वाच्य मयट प्रत्यय होने पर हो गया ना तो आर्द्र गोमयन पद व्यवधान होने पर भी शुष्को गोमयन इस प्रकार कुस्तुम्बुरुणी जाति ही कुस्तुम्बुरुणी में सूट क्या कर दिया कुस्तुम्ब कुत्सित तुम्बु कुसुम्बुर जाति विशेष वाची कुस्तुम्बुर शब्द ससुट को निपाते थे गुलम विशेष कुस्तुम्बुर धान्याकम कोई गुलम है कुस्तुम्बुर जाति तो कु अगर तुम्बुरु है सूट कर दिया सूट निपाते थे कुस्तुम्बुर और कुस्तुम्बुरुणी बहुवचन दिया कुस्तुम्बुरुणी क्लीवलिंग करके क्लीवतम अतंत्रम कुस्तुम्बुरु देखो कुस्तुम्बुरुणी ऊपर दिया बहुवचन नपुंसक किंतु उदाहरण दिया कुस्तुम्बुरु धान्यादि का पुलिंग दिया इसे सूत्र में जो कुस्तुम्बुरुणी क्लीवलिंग करके बहुवचन दिया ये विवक्षित नहीं है पुलिंग बनिया कुस्तुम्बुरु धान्याकम धान्याक एक गुणमात्र तृण विशेष है। जाति किम कुस्तुम्बुरुणी कुत्सितानी तुम्बुरुणी है तुम्बुरु शब्द तेंदु की फलानी तथा तेंदु की तेंदु कहते हैं हिंदी में तेंदु कोई फल है कितने कितने बड़ा बड़ा छोटा छोटा उसका अचार बनाते हैं या मीठा होता है। अच्छा और एक छोटे छोटे बीज का अचार बनाते हैं कुछ अचार ओके क्या कहते हैं अब लाए थे ना अचार छोटे छोटे बीज वाला हाँ क्या करील हाँ तो उसने हैं केद के तय दो अच्छा हैं वही के के करेंदु वो क्या कहते केद आप क्या कहते करेल करेल या द करेल करेल अभी पता नहीं है ल या तो है द है सुना है करेल हाँ करेल यही छोटे छोटे अच्छा बंदे और ये क्या कहते हैं तेंदु मीठा मीठा इतने बड़ा नहीं छोटा छोटा इतने बड़ा बड़ा भी एक होता है केंदु ये तेंदु अपरस्परा क्रिया सातत्य निरंतर क्रिया सातत्य होने पर अपर और अपर सूट निपातन कर दिया सूट निपाते थे अपरस्परा सार्था गच्छन्ति मिल करके सततम अभिच्छेदन गच्छन्ति तीर्थ निरंतर जाते हैं क्रिया इति किम क्रिया सत्य तो क्यों अपरपरा गच्छन्ति अपरे च परे च सकृदेव गच्छन्ति, पर अपर मिलकर जाते, एक बार गए तो निरंतर जाते हैं तो अपरस्परा गच्छन्ति, और एक बार जाते हैं तो अपरे च परे च अपरे अपर जस पर जस समास हो जाएगा, अपरे च परे च द्वंद्व है, अपरस्परा बन गया, निरंतर जाते हैं। गोष्पदम सेविता सेवित प्रमाणेशु, गोष्पद शब्द निपातन क्या सूट और सूट के सकार को सत्वम, सूट सस्य सत्वम च निपाते थे, गाव पद्यन्ते अस्मिन् देशे इति स गो भी सेवित गोष्पदम, गो भी सेवित देश हो गया, गोष्पदम हो गया, गाव पद्यन्ते अस्मिन् देशे जिसमें गो जाते हैं रहते हैं, असेवित हो तो सेवित, असेवित क्या अगोष्पदानी अरण्यानी, अब असेवित के लिए नए करके करना पड़ेगा, गोष्पद केवल नहीं होगा, असेवित होता है अगोष्पदानी अरण्यानी जिसमें गो जाने के लिए कंटा जंगल ज़्यादा है, बहुत सघन अरण्य है। प्रमाणे गोष्पद मात्रम क्षेत्रम, क्षेत्र छोटा है, गोष्पद मात्रम गो के पद जैसे इतने छोटा नहीं है, किंतु छोटा कहने के लिए गोष्पद जमीन है, बड़े बड़े होता है कोई छोटा जमीन एक गोष्पद मात्रम क्षेत्रम, गोष्पद का था गो के पाद के जितने हैं, छोटा अर्थ में प्रमाण अर्थ में सेवित इत्यादि किम गोह पदम गोपदम, यहाँ गोह पदम गोपद जो हो गया गो के पाद है अर्थ है, आस्पदम प्रतिष्ठायाम, प्रतिष्ठा अर्थ में आस्पद बनता है तो अब सूट हो जाएगा आंग प्रक आत्मयापनाय स्थाने सूट निपाते थे, आस्पदम आत्मयापन शरीर संरक्षण, शरीर रखने के लिए आस्पद प्रतिष्ठा रहने के लिए प्रतिष्ठाएं मित्र किम आपदात, आंग मर्यादा भी विद्य सूत्र से समास हो जाएगा, आपदम बन गया सूट नहीं हुआ, आश्चर्य मनित्य, आश्चर्य शब्द बनेगा अनित्य अर्थ है, अनित्य का अर्थ अद्भुत अर्थ, वार्तिक में अद्भुत क्या है उसको लेकर के अद्भुते सुट आश्चर्य, आंग पूर्वक चर धातु से आंगी चरे रांगी चागुरु सूत्र से यत होता है, आचार्य हो तो वहाँ तो नियत हो जाएगा आचार्य, और आचार्य अर्थ गुरु अर्थ नहीं तो आचार्य, उसमें सुट निपातन कर दे आश्चर्य, अद्भुत अर्थ में आश्चर्यम ये कहते आश्चर्य शब्द प्रयोग करते हैं, चर धातु से यत हो गया और आ है सूट निपातन कर दिया, यदि च भुंजित आश्चर्य यदि च भुंजित काले तो अनित्य किम आचर्य कर्म शोभनम, आचार्य गंतव्य अर्थ में प्राप्तव्य अर्थ में शोभनम, वर्चस्के अवस्कर अवस्कर शब्द में अव कर सूट कर दिया, वर्च है कुत्सितम वर्च वर्चस्कम अन्नमलम मल अर्थ होता है, वर्चस्कम वर्चस्कम वर्च वर्च वर्चस्कम अवस्कर नहीं अवस्कर शब्द बनाया, वर्चस्कर तो है वर्चस्क अर्थ में अवस्कर, अवप्रक क्री धातु से क्री विक्षेप से इगुपथ ज्ञान प्रिक्रह कह किया कर तो इति हो जाएगा विस्कृत बन जाएगा, तो कर बनाने के लिए अवस्कर बनाने के लिए पचादि अच करना पड़ेगा, गुण हो जाएगा अवस्कर बनेगा, दिया कहीं अवस्कर अवस्कर अवक्रियतिति अवस्कर अवक्रियतिति अवस्कर क्री धातु से नहीं दिया है अब कर्मण हो गया कर्मण पर अब कीर्यते थी अवस्कर कर्मण करेंगे तो घय तो नहीं हो नहीं दिया तो इसमें क्या निपातन किया खाली सूट अवस्कर में कुत्सितम वर्च वर्चस्कम अन्नमलम तस्मिन सूट तब क्रियते अवस्कर सूट किया किंतु अवकर वर्चस्व के किम अवकर अवकर। तो यहाँ क्रीव इग्युपथ व्याकरण क क प्रत्यय करें तो नहीं विष्किर बन जाएगा, पचादि से करेंगे तो कर्तरी तो होता है, कर्तरी होता है, किंतु यहाँ अवकीर्यत इति अवस्कर बनाया, बताएंगे इसको देख करके दिया नहीं उसमें है क्या पचादि तो कर्तरी होता है अवकीर्यत कर्म री दुरप। हाँ ठीक है री दुरप उसमें होता है री दुरप करने पर सूटा गंग का निपातन किया धातु री अब से अप्रत्यय ठीक है अब क्रियते थे अवस करो हाँ ठीक है री दुरप से अप हो जाएगा वर्चस्व का अवकर अपस्करो रथांगम अपस्कर बनाए रथांग में अपकर अन्य अपकर है विक्षेप अर्थ रथ के अंग चक्र अर्थ में बनेगा अपस्कर वही अप करने हो जाएगा सुट हो जाएगा और विस्किर बनाने के लिए आगे है वो तो रीते धातु हो जाएगा ओम नृतावसाने।